Zaten değerli hocam, namazda dört tane duruş vardır. Dört tane beden duruşu vardır. Yani fizyonomik duruş. Biri ayakta duruş, ikincisi rükuda duruş, üçüncüsü secdede duruş, dördüncüsü son oturuşta oturuş. Dört duruş. Bu dört duruş insanlık tarihinde zorbaların karşısında insanları kulu kul eden, kulları kendine kul eden zorbaların kullardan bekledikleri tazimdir. Allah Allah. Bu Ben dörtten ibaret. böyle yapın diyor ya. Aynen. Geç karşıma böyle Aynen. yap diyor. Böyle yap. Geç karşıma yere kapan. Geç karşıma eğil. Geç karşıma elpençe divan dur. Böyle duracaksın. Elpençe divan dur. Ellerini de Efendim. böyle koyacaksın. Eyvallah. Elpençe. Elpençe Böyle. divan dur. Geç karşıma bir şey söyleyeceksen otur. Otur. Ben yüksekteyim, ben ayaktayım, ben tahttayım, ben koltuktayım ama sen otur. Önümde önce bir ezil. Ondan sonra ağzını açmaya hak vereyim sana. Dolayısıyla bu dört hal, dört halin namazın içine alınmasının sebebi nedir biliyor musunuz? Sebebi sakın Allah dışında hiçbir kula kul olma. Allahu Ekber. Namaz bir Ne tevhid eylemidir güzel, olmuş. evet.